حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ تو بڑی تشویش کی بات ہے، کیا کوئی ایسی صورت نہیں کہ مدرس کو ثواب ملے؟ ایسی صورت تو ہے، مگر یہ صورت دعوت اسلامی میں تو ممکن ہے، ہر جگہ اللہ کرے ممکن ہو جائے. وہ صورت فیضان رمضان میں لکھی ہوئی ہے، فیضان رمضان میں تراویح کے باب میں، اگر توجہ فرمائیں تو. حافظ کو اجرت پر قرآن پاک تراویح میں سنانا ناجائز ہے، لیکن اس کی صورت لکھی ہوئی ہے کہ اس سے وقت کا اجارہ کر لے حافظ سے. تو حافظ سے جب وقت کا اجارہ کر لے گا اور اس صورت میں اب اس کو کام سونپ دے کہ تم تراویح پڑھانا یا قرآن کی تلاوت کر کے ہمارے فلاں عزیز کو ایصال ثواب کرنا، تو ایصال ثواب ہوگا جب ہی جب اس کو خود ثواب ملے گا. تو وقت کی اجرت کر کے پھر اس کو اگر قرآن پڑھانے کا کہا گیا تو اس کو ثواب ملا، جب ہی تو ایصال کرے گا نا. تو اسی طرح مدرس کو بطور مدرس سروس پر نہ رکھے، بلکہ دارالعلوم والوں کو چاہیے، مدارس والوں کو چاہیے کہ اس کے ساتھ وقت کا اجارہ کریں. مثال کے طور پر آپ کو 8 سے لے کر 12 بجے تک مدرس رکھنا ہے کسی کو، تو آپ 8 سے لے کر 12 بجے تک بطور مدرس رکھنے کے بجائے اس سے یہ اجارہ کریں کہ 4 گھنٹے تم ہمارے نوکر ہو جاؤ روزانہ 8 سے 12 تک. اب وہ 4 گھنٹے کے لیے آپ کا نوکر ہو گیا، اجارہ ہو گیا. پھر اب یہ اجارہ کرنے کے بعد آپ سے کہہ دیں کہ ان 4 گھنٹوں میں آپ کو فلاں فلاں کتاب پڑھانی ہے، تو اب یہ کہ انشاءاللہ اس مدرس کو ثواب ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب، صلی اللہ تعالی علی محمد.